Misunderstanding z potrójnego albumu The Epic Kama z Washingtona. Gentlemana postrzeganego jako powiew świeżości w amerykańskim jazzie. No i nie jest to, jak Państwo doskonale wiedzą, żadna wydmuszka, bo album The Epic to płyta mająca tyle muzyki, ilu wielu artystów nie zawarłoby na swoich 3-4 albumach. To prawie 3 godziny grania. No i są tutaj potężne naprawdę składy, no bo orkiestra i chór i podwójne obsady basu, perkusji, instrumentów klawiszowych, trąbki, jest także solowy, nie solowy, w grupie, w chórze, ale soulowy wokal, no i w zasadzie praktycznie wszystko, co można było zgromadzić w okolicy Kama z Washingtona, czyli w Los Angeles. Ze Stanów wracamy teraz do Polski, ale naprawdę z potężnym wykopem i płytą symbolem festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Płytą, która ukazała się z okazji jubileuszowej 10. edycji tego przeglądu. Po raz kolejny tej nocy dokonujemy transkrypcji elektroniki na klasyczne instrumentarium. Przed Państwem Pink Floyd, czyli zespół Wojtka Mazolewskiego, grający muzykę Otekr. Po nim zarejestrowane spotkanie z naszym wybitnym gościem. Linę, pasmo, przenoszenie. Studio programu trzeciego, dyrektor naczelna, dyrektor programowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, pani Joanna Wnuk-Nazarowa. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór, powitania serdeczne dla wszystkich, którzy słuchają nas. Spotykamy się przed festiwalem Tauron Nowa Muzyka i przed 12. edycją tego przeglądu i jednocześnie przed trzecią, w trakcie której, no właśnie, wielcy uznani elektronicy pojawią się w przepięknej sali katowickiego NOSPR-u i połączą elektronikę z dźwiękami akustycznymi. I muszę... Ach, no wie pan, to właśnie tak jest, że Tauron, który jest głównym sponsorem akustyki naszej sali, nie byłoby tej wspaniałej japońskiej akustyki przez Nagata Acoustics firmę, przez pana Toyotę zrobionej, gdyby Tauron nie wyłożył na to niebagatelnej sumy. I cały czas go chwalimy za to, zapowiadamy przez głośniki. Oczywiście nie ma żadnego loga, nie wyświetla się nic i tak dalej, bo sala jest świętością absolutną i choćby nie wiem, jaki był sponsor, tam nic się nie może takiego znaleźć. Tauron to szanuje. Ale widzi pan, Tauron Nowa Muzyka Festiwal odbywał się zanim ta sala powstała. Właśnie w pobliżu budującego się podówczas Muzeum Śląskiego na takich polach, no, takich pozostałościach po hucie Katowice, która się kiedyś dawniej nazywała Ferdynand. Na całe szczęście w odpowiednim momencie miasto kupiło działkę i nie było problemu potem z przeznaczeniem tej działki pod strefę kultury. Tam powstało oprócz Muzeum Śląskiego i naszej wspaniałej siedziby jeszcze powstało Centrum Kongresowe. Jakby im było mało spotka na 12 tysięcy osób, to sobie na 15 tysięcy jeszcze prezydent Katowic, były Uszok Piotr, wybudował i chwała mu za to. I ja wtedy zaglądałam tam do tych namiotów, prawda? Jak to wygląda, tyle tych scenek, różne rzeczy się dzieją. Można sobie piwo przy tym wypić. Jest bardzo miło, przeważnie przepiękna pogoda. To się dawniej odbywało z końcem sierpnia, no ale jak widać, początek lipca to też może być wspaniała pogoda. To jest bardzo dobra wiadomość, tak, bo można wakacje otworzyć tym pięknym festiwalem. Tak jest. Zanim ludzie wyjadą, ludzie przeważnie jadą na przełomie lipca i sierpnia na wakacje, a ten początek i koniec to są w chałupie. No więc podziwiałam i nawet muszę powiedzieć, że jednak w pierwszym momencie, jak się okazało, że ten festiwal dalej się będzie w tych przestrzeniach koło naszej sali odbywał, to się troszeczkę bałam, czy nie zadepczą tych wspaniałych trawników, które tam są obok nas. To są takie trawniki, gdzie wolno przyjść z psem, wyjechać z wózkiem, z dzieckiem, kocyk położyć. My tam w takim małym amfiteatrze wyświetlamy pod gołym niebem filmy czarno-białe jeszcze z udziałem WOSPR-u, czyli naszej poprzedniczki NOSPR, WOSPR. Większość muzyki filmowej tam nagrywana jest i tak dalej. Ale bałam się, ponieważ no, takie ucztowanie, chodzenie masowe, tłumy się przewalają na tym festiwalu, no to mogłoby to zniszczyć. Nic bardziej błędnego. Z radością myśmy się przyłączyli do tego festiwalu na zaproszenie organizatorów dwa lata temu, żeby również w przestrzeni NOSPR-u się odbywał festiwal. Odpowiedzieliśmy z lekką obawą, ale też z nadzieją, że będzie nowa jakość. No i powstała nowa jakość. Cieszymy się. No, zwłaszcza, że u nas też Irek Dudek z Rawą Blues gości, że jest to też dom jazzmenów, a nie tylko muzyków klasycznych. To wszyscy jazzmeni powiedzą i z Polski, i ze świata, kogo już tam nie było. Strębaczy to już prawie wszyscy, z wyjątkiem Wintona Marsalisa, którego też będziemy mieć nadzieję kiedyś gościć. No i nie raz, nie dwa, tam przecież też elektronika gościła też, nie tylko na tym festiwalu. No ale tym razem oczywiście to będzie misja szczególna. Winton Marsalis, mówi się o Wintonie Marsalisie, że prezentuje najczystszą trąbkę świata. Tak przynajmniej niektórzy krytycy mówią. I mówię o tej czystości, bowiem dźwięk w sali NOSPR-u jest tak czysty, że aż krystaliczny. I kiedy właściwie wchodzi się do tej pięknej, olbrzymiej przestrzeni, kiedy wychodzi się z tego świata hałasu, z tego wszystkiego, co nas na co dzień otacza, z tej głośnej muzyki, często podawanej sobie prosto w ucho, w słuchawkach, nagle człowiek ma takie wrażenie, kiedy siada, kiedy zaczynają płynąć pierwsze dźwięki, że jest cicho. O, zwłaszcza jeżeli to jest muzyka klasyczna, zupełnie bez nagłośnienia, a muzyka dawna, jakiś szpinecik, stary klawesyn, czy pianoforta, tak zwana, prawda, stara, prototyp fortepianu, kilka instrumentów na krzyż, albo mały zespół wokalny, sześcioro ludzi śpiewa, czy siedmioro, jeden dyryguje, jak Grand de la Voix niedawno występowali na naszym festiwalu Kultura Natura, a w ogóle Andreas Scholl śpiewający tylko stowarzyszeniem trzech instrumentów, niedużym głosem. No i nie ma tego wow, nie ma tej nadakustyczności takiej, że ach, o, full wypas akustyka. Rzeczywiście my siedzimy i to płynie szlachetnie, ale stosunkowo cicho. Po chwili się okazuje, że płynie cicho, ale bogato. Na tym to polega. Do tego stopnia, że można poczuć drewno skrzypiec. No, wszystko można poczuć. To znaczy biada orkiestrze słabszej. No, nie staram się nie zapraszać takich. Te wielkie orkiestry europejskie u nas. Wiener Philharmonic, London Symphony, Royal Philharmonic, London Sinfonietta, Norddeutscher Rundfunk i klasyczna orkiestra i Big Band. A kogo to u nas już nie było? No, najsławniejsza radiówka świata, Bayerische Rundfunk bawarska z Monachium. Czekamy na Berlińczyków naturalnie. Chóry wspaniałe, jak Rias chór, czy z Brna taki chór, z którym Simon Rattle nagrywa. Tak, no wszyscy mówią, że takiej akustyki nie spotkali w tych nowo budowanych salach. No wszyscy wiemy, że Musikverein we Wiedniu ma piękną akustykę, że koncert Hebał w Amsterdamie, tak? to wiemy. Natomiast buduje się nowe sale i niektóre są lepsze, niektóre gorsze, ale to wszyscy powtarzają z tym sławnym Marisem Janssonsem, Łotyszem, który teraz szefuje radiówce bawarskiej, że oni chcą budować, oni nie mają własnej siedziby, chcą budować tylko taka akustyka jak w Nosprze. Na czym to polega? Polega to na tym, że po pierwsze muzycy się fenomenalnie słyszą na estradzie. Że nie ma zmiany w akustyce odbieranej przez tych muzyków w czasie próby i potem jak publiczność przyjdzie. To właśnie jest pułapka muzyków ze świata jazzu czy popu, którzy u nas goszczą i uważają, że nagłośnienie w czasie próby może być mniejsze, ale już na wszelki wypadek podkręcimy, jak przyjdzie publiczność, bo wiadomo, że publiczność wytłumi. Otóż ryk jest wtedy taki, że ja biegnę, interweniuję, natychmiast te heble spuścić, bo po prostu ludzie nie rozumieją słów, jest hałas zamiast muzyki. To jest sala, w której jest bez znaczenia, ilu ludzi jest na sali, jest zawsze taka sama akustyka. To jest cudowne do tego, że można w czasie prób już ustawić właściwe pomiary wszystkiego, czym się chce operować. No i teraz jeszcze jedno, co jest ważne, że właściwie, jeżeli to jest muzyka nie nagłaśniana, z wszystkich miejsc świetnie słychać. Nawet z tych za orkiestrą, na chórze wysoko, tam gdzie normalnie jak chór jest, to chór siedzi, ale tam można wpuścić publiczność wszędzie. A najlepiej w ogóle na najwyższym balkonie, gdzie są najtańsze bilety, bo jest taki wielki plafon, który ja zaglądnę do notatek, bo ja takiej rzeczy na pamięć nie umiem, ale on, o, 26 ton waży plafon nad estradą i jego kształt wpływa znacząco na akustykę. On zbiera z estrady ten dźwięk i posyła na ten najwyższy plafon. No tak, ale mówimy o muzyce jednak wzmacnianej. A więc u nas zrobiono rzecz fenomenalną, której się nie udało w niektórych salach zrobić. Nie udało się, już mi to koledzy z Big Bandu Norddeutscher Rundfunk z Hamburga donosili. Przypomnę, że nasz Adzik Sendecki tam jest etatowym, wieloletnim, czołowym pianistą tego Big Bandu, także świeże zawsze informacje stamtąd mamy. Koncertowaliśmy z nimi już kilka razy. Tomek Stańko napisał utwór, przepraszam, nie Tomek, dla Tomka Stańki napisał Niemiec, Welszek, koncert na trąbkę i połączone nasze orkiestry, Big Band, Norddeutsche Rundfunk i naszą orkiestrę. No więc powiedział Adzik, że niestety już grali w tej nowej Elbphilharmonii. Elfi się na to mówi. To jest, czyli nad Łabą, filharmonia wybudowana na szczycie wieżowca przypominającego płynący statek w kształcie takiej morskiej piany. Wszyscy, którzy tam byli, mówią, że fenomenalna architektura, że cudownie się klasycznej muzyki w środku słucha. Natomiast oni wpadli na taki pomysł, że centralnie powiesili takie grono złożone z głośników, no bo wszyscy siedzą na takich tarasach dookoła, Wojtek. Ja się broniłam przed tą winnicą, jak to nazywają akustycy. Nasz akustyk japoński chciał robić też winnicę. To od czasu, kiedy cyrk Karajana tak zwany powstał w Berlinie, to oni się tym bardzo ekscytują i chcą takie rzeczy budować. Ja nie pozwoliłam. To jest taki kompromis. Jest to ani to nie jest shoebox tak zwany prostokątny, tylko jest owalna sala, w której publiczność siedzi niby dookoła, ale bezpośrednio nad orkiestrą nie. I jest jej tam mniej, nie ma tych tarasów. No więc i te boki są w miarę równe i u nas się zaciąga kurtyny. Są aksamitne, wspaniałe, czarne kurtyny, które lecą przez dwa piętra i jeżeli jest muzyka nagłaśniana, to wtedy zaciąga się te kurtyny i dzięki czemu nie ma huku, nie ma jakichś odbić, prawda? Jest cudownie, można sobie zaciągnąć mniej lub więcej, zależy od tego, jaka jest potrzeba. To samo jest w naszej sali kameralnej, w której mamy co wtorek wtorki jazzowe. Tam są takie banery z materiału, które można rozwiesić niżej, wyżej, tylko ich trochę albo wszystkie i dostosować akustykę do poziomu nagłośnienia, którego zespół potrzebuje. A jak jest klasyczna muzyka, to w ogóle bez tych materiałów spadających. I tego nie ma w Elbphilharmonii, ponieważ nie ma jak tego zawiesić, bo tam wszędzie są te tarasy z ludźmi i ściany są uformowane w taki sposób, jakby no, beton, który się też w jakiś sposób tam wije i tak dalej. I rzeczywiście ten nasz model zwycięży, bo jest uniwersalny do każdego rodzaju muzyki, można po prostu dopasować. W katowickim Nosprze, no właśnie, dochodzi do pewnego procesu, o którym pani dyrektor wspomniała, mianowicie jest to sytuacja, w której ten budynek ciągle się dostraja. Bo zdaje się, to dostrajanie się do przestrzeni, w którym to wszystko się znajduje, wynika z tego, że jest tam bardzo dużo drewna. Jest bardzo dużo pięknego drewna. Nasz architekt nazwał to Stradivarius, ponieważ ono jest takie trochę jak paskowane, jak skrzypce czy wiolonczele Stradivariusa, czyli ciepły kolor drewna, który momentami jest ciemniejszy, tak jak kasztany są, prawda? W pewnym momentach jaśniejsze, rudawe, tak jak w pewnym momencie prawiaż jakieś wiśniowe, prawie brązowe. No więc to drewno jest takie właśnie śliczne, paskowane. I ono cały czas pracuje. Tak, to jest drewno z Jodły fińskiej, czy limby raczej, limby fińskiej. I to powiedział pan Toyota z tej sławnej firmy Nagata Acoustics. Ja tylko przypomnę, że to jest akustyk, który zrobił w Los Angeles Disney Hall, który Suntory Hall w Tokio jest autorem akustyki, w Kopenhadze Radia i Telewizji, tej nowej filharmonii pod Paryżem, najnowszej, którą możemy w Mezzo oglądać, no i właśnie tej Elbphilharmonii w Hamburgu. Więc on powiedział, że drewno będzie pracować, będzie się uczyć odbierać fale i je odbijać, oddawać je. Fale dźwiękowe będą rzeźbić to drewno. No i po otwarciu sali, no bardzo nam się podobała akustyka, a on tak słuchał i mówi, no to dopiero za 5 lat będzie można powiedzieć w pełni, jaka ta akustyka jest, ona się będzie rozwijać. I ja się muszę przyznać, że ja tak troszkę zwątpiłam. To znaczy akustyka nam się podobała. No, trudno, żeby się nie podobała po tej strasznej December Palazzo Towarzysz Grudzień zbudował sali na zjazdy partyjne, gdzie było sucho jak pieprz, jeszcze flatter echo tak zwane było. No więc naturalnie wszyscy byli przeszczęśliwi, że muzycy wreszcie się słyszą na estradzie i tak dalej. Natomiast fakt jest, że nie było tego przy muzyce klasycznej, tego takiego uderzenia dźwiękiem wielkim, tylko był niezwykle szlachetny dźwięk, wszystkie detale słychać. Nikt się nie ukryje, kto troszkę gorzej gra, bo słychać, jakby się wyrwał w którymś pulpicie tam skrzypek czy skrzypaczka, to byłoby od razu słychać, że to on, bo jest taka selektywność, transparentność, mówi nasz monachijski szef, dyrygent Aleksander Libraś. W Polsce się transparentność to u nas znaczy co innego, u nas się używa to, że jest transparentność, nie wiem co, podejmowania decyzji, prawda, czy finansów państwa, czy czegoś tam, ale się nie mówi o tym. Raczej się mówi selektywnie, ale to jest właśnie to jest ta przejrzystość, transparentność, czyli jak na dłoni mamy wszystko, każdy element na tej estradzie, który gra, to my, słuchacz to wszystko odbiera, ale jednocześnie oczywiście jest to wszystko razem spójne, no nie osobno. W każdym razie zamykając oczy ma się wrażenie rzędów. No tak. No ale teraz jak on powiedział, że to się będzie rozwijać, to ja tak troszeczkę tak sobie pomyślałam, oj, czy ty się nie spodziewałeś Yasuhisu Toyoto, że to będzie jeszcze większe wow i że jest bardzo miło i pięknie, ale mogłoby być jeszcze lepiej i teraz tak mówi, że to się będzie rozwijać. Proszę sobie wyobrazić, że po roku, właśnie pierwszy raz sala zadrżała, zawibrowała i zupełnie inny dźwięk pokazała, jak świętej pamięci Stanisław Skrobaczewski, mający wówczas 91 lat dyrygent, nasz pierwszy gościnny dyrygent, wielki polski dyrygent, od dziesiątków lat zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, jeden z naprawdę czołowych dyrygentów światowych, jak zadrygował piątą Szostakowicza, to nagle sala po prostu zadrżała, czego byli już Wiener Philharmoniker, był London Symphony i to z Papano, z życiem bohatera, z Ryszarda Straussa, wielka orkiestra symfoniczna, tak samo już powinna ta sala w nie wiem jakie wibracje wpaść. A dopiero ten stary człowiek wydobył z tej sali, być może, że to drewno nagle zaskoczyło, że a co ja robię, ja tu muszę teraz odbijać. No i tak, no po dwóch latach, jak Yasuhisu Toyota przyjechał, a ta akustyka jeszcze była lepsza niż po tym koncercie Skrobaczewskiego, to ja mu powiedziałam, że miał pan rację. Ta akustyka cały czas się rozwija, jest coraz lepsza. I on, jak to Japończyk, musicie sobie państwo przez radio to wyobrazić, bo to jest to nieduży Japończyk, już starszy troszkę i tak się szybko, krótko, a głęboko, a krótko się ukłonił i mówi, no tak, tak jest, bo jak otwieraliśmy, to był chłopczyk, który miał 5 lat, a teraz ma 15. No więc czekamy, kiedy będzie miał 25, prawda? To czy 30, no to wtedy ten chłopczyk, czyli rzeczywiście tak jak on mówił, że po 5 latach to już pewnie będzie dorosły człowiek i że będzie jeszcze lepsza akustyka, to słyszą, muzycy słyszą i no muzycy pewnie też się uczą odnajdywać w tej akustyce, bo tak to jest. Pani dyrektor, a jak to jest z tymi muzykami, którzy z państwa orkiestry, z Nospru, którzy właśnie zaczynają grać, no w tym roku będzie to muzyka Williama Basińskiego, 2 lata temu był to Aparat. Zastanawiam się, jak to jest z doborem tych muzyków. Czy oni są na tyle sprawnymi rzemieślnikami, że są w stanie grać minimal music, na przykład minimal music, czyli muzykę, która wymaga nieprawdopodobnej precyzji, nie wiem, mięśni. No tak, no oni przecież grają Glassa, grają tak. Steve'a Reicha, grają przecież, to jest wiadomo. Nie, to jest tak. Ci muzycy akurat tej orkiestry są w stanie zagrać wszystko i ścierpieć wszystkie trudy. Proszę pamiętać, że od początku Warszawskiej Jesieni, czyli od 56 roku, ta orkiestra zawsze była rezydentem tej Warszawskiej Jesieni, grała koncert. Zawsze. Ich nic nie zadziwi. Oni grają każdy rodzaj muzyki i mają szacunek do każdego rodzaju muzyki do prawykonań. Fakt jest, że oni potrafią po pierwszej godzinie próby wyjść na przerwę i jedni mówią tak, no nie chcę się wyrazić w tej chwili, prawda. No z niemiecka mogę tam powiedzieć, no szajs jest to, no nic z tego nie będzie. Ale oczywiście uczciwie, jak po dwóch próbach się okaże, że coś tam wychodzi, to powiedzą, a jednak trochę się pomyliliśmy. Są pewne elementy ciekawe. Ale bywa, że wychodzą i mówią, ale będzie koncert. I dopierośmy pomacali, dopierośmy zaczęli rozbierać, ale widać, że to jest wspaniały pomysł, że to zapalają się do tego. To była orkiestra, która nigdy nie protestowała przeciwko temu, co robiły różne filharmonie na świecie, polskie też, jak penderecki sonoryzm wymyślił, że tu trzeba pukać z boku instrumentu, prawda, czy pocierać włosiem smyczka rury od wibrafonu, czy rozmaite takie inne rzeczy, sonoryzm, czyli gatunek muzyki polegający na wydobywaniu najbogatszej palety dźwięków z instrumentów, niekoniecznie konwencjonalnie, tylko wręcz przeciwnie, czasem zupełnie niekonwencjonalnie. I ta kolorystyka niezwykła zawsze ich fascynowała i byli w tym najlepsi. Zawsze umieli to robić. Także te wyzwania, że można grać z jazzmenami, że można grać z rockmenami, że można z bluesmenami, to jest dla nich naprawdę wielka frajda. A dlaczegoż by nie z muzyką elektroniczną, prawda? Tak samo. Proszę nie zapominać, że my bardzo często na Warszawskiej Jesieni gramy z taśmą elektroniczną i że różne rzeczy dziwne się dzieją, które są na pograniczu. Właściwie to trudno nazwać właśnie klasyką. To jest po prostu muzyka XXI wieku to łączenie gatunków w tym naszym świecie postmodernistycznym jest na porządku dziennym. Świat niby pędzi do przodu. A tak naprawdę powiem państwu, Kiedyś wielki mój profesor, Mieczysław Tomaszewski, który ma już w tym roku skończy 96 lat, jest w fantastycznej formie, cały czas wykłada i pisze książki, Chopinolog, ale nie tylko. I on kiedyś na wykładzie powiedział rzecz, o której potem zapomniał i mówił, niemożliwe, to ja powiedziałem, odkrywczą rzecz, że się co 150 lat takie wielkie epoki muzyczne zmieniają i nie ma przyspieszenia. Od średniowiecza, od chorału gregoriańskiego, jak sobie liczymy, jest to 150 lat. My jesteśmy w tej chwili, to jest XX wiek i pierwsza połowa XXI. I oczywiście już w latach 30. będą jakieś sygnały, że coś się zmienia, a pod koniec 40. już się zmieni. Będzie nowa naprawdę muzyka, której sobie w tej chwili nie wyobrażamy. Ale póki co, to my chcemy jeszcze wyciągnąć wszystkie konsekwencje z tego, co zostało dotychczas odkryte. Wszystkie stylistyki. To czasem się niektórzy denerwują, że to taka polistylistyka jest, prawda? Że to utkane jedno z drugiego, jedno z tego, drugie z tamtego. O, tutaj przypomina to dadaistów z początku XX wieku. Tam nagle już dawno Penderecki to odkrył w 60-tych latach, a ciągle znowu pukacie po instrumentach i coś tam robicie. No więc ja tego nie potępiam. To po prostu kiedyś przyjdzie jeszcze zupełnie nowe, a póki co, ponieważ mamy muzykę elektroniczną, konkretną, przetwarzane zjawiska dźwiękowe różne, to jeszcze próbują, z czym by to jeszcze połączyć, jakby to razem jeszcze zagrać, żeby może jeszcze nową jakość wyciągnąć, nawet eklektycznie z tego materiału, który już człowiek wymyślił. A czy będzie w ogóle nowy materiał, czy go w ogóle wymyślą następne pokolenia? A oczywiście, że będzie, bo zawsze tak w świecie było. Zobaczycie państwo, ja tego mogę już nie dożyć, chociaż prababcia moja w 102 roku życia umarła, więc może jeszcze coś zobaczę, jakieś jaskółki świtające, prawda, zwiastujące nowe, ale zobaczycie państwo, młodsi ode mnie, że przeżyjecie ciekawe bardzo lata 40. zmierzające ku 50., kiedy powstanie zupełnie coś nowego. Państwa i moim gościem była dziś dyrektor Joanna Wnuk-Nazarowa. Bardzo dziękuję za przybycie do studia i za te piękne myśli związane, powiem wprost, z nową muzyką. Z nową muzyką. Zapraszamy do Katowic, do sali Nospru i tej wielkiej na 1800 miejsc i tej małej na 300 miejsc. Co wtorek jest koncert jazzowy. Bardzo często są koncerty też takie właśnie eksperymentujące z łączeniem gatunków. Trzeba po prostu śledzić w internecie, co się dzieje, a na festiwal Tauronowa Muzyka też serdecznie zapraszam, bo naprawdę program jest bardzo ciekawy tego roku. Dziękuję. Tu Trójka. Festiwal Tauron Nowa Muzyka, jak państwo wiedzą, odbywa się znacznie dłużej niż istnieje piękna siedziba katowickiego Nospru. No i myślę, że warto zadać pytanie, od której edycji festiwalu odbywają się koncerty otwarcia, no i te, które wieńczą nową muzykę? Od której edycji festiwalu odbywają się koncerty w Nosprze? michal.margancki@polskieradio.pl. Dwa podwójne karnety na pierwszy, drugi i trzeci dzień festiwalu mogą trafić w twoje ręce, drogi słuchaczu, bądź droga słuchawko. Kto pierwszy, ten lepszy. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim wyborna uczta napisana do filmu silnie zainspirowanego dadaizmem. Ten termin pojawiał się w wypowiedzi pani dyrektor. W każdym razie obrazu Entract Jacques'a Clera, obrazu powstałego w dwudziestoleciu międzywojennym. Życzę państwu dobrego odbioru i kto wie, może fragmenty tej świty zostaną również przedstawione w Katowicach. W programie trzecim Jason Swinsko i The Cinematic Orchestra. Ciekaw jestem, ale z tak dużym składem The Cinematic Orchestra i Jason Swinsko nie wystąpią. Untracht. To muzyka napisana do filmu René Clera, powstałego w dwudziestoleciu międzywojennym. Filmu inspirowanego dadaizmem. Co ja mam z Państwem zrobić? Naprawdę, bo maile wciąż idą i odpowiedzi wciąż idą, ale żeby nie było. Najpierw może przeczytam pytanie, bo sobie specjalnie je napisałem po to, żeby nie popełnić jakiejś gafy. I ono brzmiało: od której edycji festiwalu odbywają się koncerty w katowickim Nosprze? I to były już dwie edycje. Czyli skoro teraz będzie 12, czyli wcześniej była 11, czyli od 10. No i szukamy. Pan Jakub, 2010 napisał, nie wiem co to znaczy. Pani Martyna, od 2014 roku, no to nie jest odpowiedź na pytanie. Pan Stanisław, od 9 edycji, no nie. Pani Anna Maria, 2009, to też nie jest odpowiedź poprawna. Tymoteusz Lasota, od 10 edycji, pierwsza poprawna odpowiedź. Do pana Tymoteusza Lasoty wędruje podwójny karnet trzydniowy na pierwszy, drugi dzień i trzeci dzień festiwalu. Kolejna odpowiedź. Tomasz Czuban napisał 2014 rok, no nie. Pan Karol z kolei od 2013 też nie. Od 10 edycji pan Marek, o właśnie, pan Marek. Ale przyszło tyle tych odpowiedzi. No mam jeszcze jeden, to szukamy następnej osoby, idziemy dalej. Pan Artur, 2011, to też nie jest odpowiedź. Pan Jarosław, odpowiedź brzmi 2016. Pan Michał, 2015, no niby tak, ale nie, bo pytałem o edycję. I pan Marek, od 10 edycji, czyli od 2015 roku. Miały być dwa, a są trzy podwójne karnety dla państwa. Bardzo dziękuję. Naprawdę dużo tych listów. To fajnie, słuchają mnie państwo. To cieszy. The Cinematic Orchestra i Jason Swinsko. Teraz jeszcze z płyta, już niebawem 6 dnia lipca na festiwalu Tauron. Nowa muzyka. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Oczywiście odezwę się mailowo, potwierdzę wszystko, jak odebrać, co i jak. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Michał Margański. Bardzo, bardzo dziękujemy za nasze wspólne spotkanie. Kolejne w Radiowym Domu Kultury w najbliższą sobotę. A teraz życzę dobrej nocy i na zakończenie nowość. Taka dziwna nowość. Dziwnie brzmi mi ten utwór. Jestem po jednym przesłuchaniu. Ciekaw jestem, jak państwu wejdzie. Todd Terje pracuje nad nową płytą i ten album zwiastuje to nagranie. Dobranoc. Dampende svette, roterende hofter, mekanisk motion.